Eroul întâmplărilor pe care vreau să vi le povestesc îi se zice Prichindelul. Este atât de mic încât doarme într-o cutie de chibrituri. De fapt, numele lui adevărat este Max Pichelsteiner, Meshel, pentru rude sau prieteni. Părinții Prichindelului sunt doi acrobați de la circul Stilke, doi gimnaști de o măestrie neîntrecută la bară și la inel. Amândoi pitici. Nici unul dintre ei nu este mai înalt decât un copil de 5 ani. Asta nu îi împiedică să jongleze cu farfurii fragile și cupe bebețișoare, să se cațere ca niște șopârle pe bare de bambus, să facă salturi amețitoare deasupra arenei sau să se dea tumba în aer cum fac copiii când se joacă în aplauzele entuziaste ale publicului. Într-o zi, pe când Meshel al nostru avea 7 ani, se petrecu o întâmplare cumplită. Pe atunci circul Stilke se afla la Paris pentru o serie de reprezentații. Doamne, trebuie să-i spunem adevărul bietului copil. Ce nenorocire pe capul bietului copil. Domnule Brausewetter, în calitatea dumneavoastră de director al circului, cred că sunteți cel mai în măsură să îi anunțați copilului ce s-a întâmplat, nu? Da, bine. Meshel, vino puțin până la mine. Imediat, domnule Brausewetter. Dragă Max, trebuie să-ți dau vestirea. Ceva în legătură cu părinții tăi. Da, au plecat să viziteze turnul Eiffel. N-au vrut să mă ia și pe mine și cât m-am rugat de ei. Da, poate că e mai bine așa. Dragă Meshel, uite despre ce e vorba. În timp ce se aflau pe cea mai înaltă platformă, s-a stârnit o furtună cumplită. Da, o furtună îngrozitoare. Vieții tăi părinți, fiind atât de mici, au fost luați de vânt și purtați într-o direcție necunoscută. Da. O, Doamne! Și nu i-au găsit? Nu, Meshel. Nu i-au găsit. Au fost angajate câteva elicoptere să-i caute, dar totul a fost în zadar. Au dispărut fără urmă. Da, fără urmă. Sărmanul băiețel a rămas orfan în vitelul de el. Nu plânge, Meshel. Te rog, fii bărbat, Meshel. Am rămas singur. Hai, stăpânește-ți puțin lacrimile și hai, ascultă-mă cu atenție. Nu mă împlipa. Nu le focus, focus. Uite, Meshel, Prichindelule, ascultă-mă, uite, cu puțin înaintea excursiei fatale pe turnul Eiffel, părinții tăi mi-au rugat să am grijă de tine până la întoarcerea lor. Din păcate, ei nu vor mai reveni, Meshel. Nu vor mai reveni. E bine, dragul meu, Meshel, deoarece le-am făgăduit să-ți port de grijă, mă voi ocupa eu de tine în continuare. Să știi că o fac din toată inima, crede-mă, hai spune, Meshel, tu vrei să fii copilul meu adoptiv? Hocus, da. Ce om cum se cade sunteți, domnule Hocus. Bravo, Meshel. Uite, vine să plâng de emoție. Domnișoară Roza, lacrimile strică machiajul. Da, uitați sigur, ca să seara avem spectacol. Sigur că da. Să mai plâng, domnule Brausewetter. Nu mai plâng deloc, gata. Doamnelor și domnilor, să mergem. Să mergem. Meshel, hai, ștergeți lacrimile și... hai la mine în cameră, vezi? Uite, de astăzi încolo vom locui împreună. Am presimțirea că ne vom înțelege de minune, ce zici? Da, domnule Hocus, da. Uite ce e, având în vedere că începând de astăzi sunt tatăl tău adoptiv, poți să-mi spui pur și simplu Hocus, da? Hocus, doar suntem în familie, nu-i așa? Așa au trecut mai multe zile. Prichindelul se simțea bine lângă tatăl său adoptiv, vestitul scamator Hocus von Pocus, una din vedetele circului Stilke. Acesta, la rândul lui, era încântat de băiețașul pe care îl socotea de aici înainte copilul său. Drept care, începu să se gândească în modul cel mai serios cu putință la educația lui Meshel. A mai trecut o vreme și, într-o seară, prichindelul i-a declarat lui Hocus von Pocus. Da. Eu am crescut mare și vreau să fiu și eu artist. Hai, vai, stai, mai băiete, stai. Nu, așa ceva chiar că nu este cu putință. Păi, tu ești prea mărunțel pentru așa ceva, cred. Da, toți oamenii renumiți din istorie au fost mici de statură, nu? Napoleon, Cezar, Goethe, Einstein, da. Chiar tu ai spus așa, Hocus, doar n-ai uitat. Ei, da, toți cei pe care i-ai amintit tu au fost oameni importanți, nu zic nu. Dar cred totuși că niciunul dintre ei n-ar fi fost un bun artist de circ. Și în afară de asta, Max, tu ești mult mai mărunt decât au fost ei. Crede-mă, publicul nici nu te-ar vedea în arenă. Hai, zău, gândește-te și tu, Max. Își vor aduce binocluri. Cine n-are, le poate închiria și de la garderobă. Oh, dar încăpățânat mai ești, băiete. Dar vreau să devin artist. Vreau, înțelegi? Vreau. Max, iar ai stăcat porumbițele. Ia uite și ei purașul. Pentru că țărmanul s-a pitit sub pat de strigătele tale. Mama și tata au fost și ei mici, nu? Și-au lucrat ca acrobați la circ. Dacă vreau, pot. Deci nu renunți la ideea ta? Nu? E să știi că am să fac tot ce pot ca să-ți scot ideea asta caragioasă din cap. Promit solemn. N-ai să reușești, Hocus. Niciodată. E, uite, asta rămâne de văzut. O să mai vedem. Într-una din lungile sale turnee, circul Stilche ajunse în Italia, la Milano. La grazia fatta. Attacca il modo che la grazia fatta. Chi per anch'io da chi la palla aspetta. Ce, Max? Am făcut o descoperire. Ce descoperire? Pisica hotelului are pui. Ei, nu știu. Patru. Sunt bărgați și tare jucăuși. Mi-a arătat camerista. Da? Parcă-s niște tigri mizitei. Da, te-au zgâriat? Hai, spune drept. Nu, fii, deloc. Nu? Le-am dat puțină carne tocată, iar ei au început să toarcă. Așa făceau mult. Mai băiată, nu, ia, stai puțin, ia spune tu repede ce ai de gând. Tu ai pus ceva la cale, pun prin soare. Știi, Hocus? Da. Eu vreau să fac tresura. Dacă o scot la capăt, dau o reprezentație. Și pe cine vrei tu să dresezi? Pe camerista hotelului, ori pe liftier? Pe cine vrei? Nu! M-am gândit la niște pisoi. Sunt așa de drăguți. Pe pisicile nu se pot dresa, Max. Nu se pot. Eu credeam că știi atâta lucru. Bine, dar lei, ori tigri. Nu sunt tot un fel de pisici. Ba da, fac parte din familia felinilor de pradă. Aici ai dreptate. Vezi, dacă poți dresa pisicile astea mari, de ce să nu poți dresa și niște pisoi? Ce, uite, totuși că nu se poate. Și de ce nu? Abar n-am, dar nu se Eu poate. Eu să știu de ce. De ce? Deoarece încă nu i-a trecut niciunui om prin minte să încerce să o facă. Așa, și vrei să fii tu acela. Păi da, pe afișe va scrie... Mexhen și cei patru pisoi, uluitor număr de dresură fără precedent în istoria mondială a circului. Așa, mai am nevoie doar de un bici. Ei, și acum la treabă. Voi de acolo, pisoilor, s-ai sprevit cu viața de chilangii. M-ați înțeles? Nu se facă n-aud derbedei. Câteva săptămâni mai târziu, circul Stilche poposi într-un alt oraș. Dacă memoria nu mă înșeală, era vorba de Berlin. Hocus von Pocus și Meschen ieșiseră la o plimbare prin oraș și se uitau la vitrine. De fapt, numai profesorul mergea. Prichindelul stătea așezat în buzunarul de sus al hainei acestuia, privind în jur ca de la balcon. Thank you. un magazin de confecții pentru bărbați. Vrei să intrăm, Maxim? Eu aș fi preferat un magazin de jucării, dar dacă e nevoie, ne putem opri și aici. Am o idee grozavă, hai să vezi. Bună ziua, domnule! Bună ziua, bună ziua, doriți ceva? Da, aș vrea costumul acela bleomarin din vitrină, acela cu un rând de nasturi aurii. Cu plăcere, cu mare plăcere, domnule, dar nu cred că vi se potrivește. Ei bine, esențialul este ca acest costum să-i vină bine manechinului. Bine, v-am spus, îi vine bine! Așa, să am eu bine cât îi vine lui! Toți trecătorii care zivesc în fața vitrinii îl privesc cu admirație. Da, da, da, atunci foarte bine, nu lăsați-l, atunci totul este în ordine. Cumpăr costumul cu manechin cu tot. Da. Ce vrei să faci cu păpușa asta mare și țeapănă? Și hai să vezi tu la hotel, lasă pe mine. Și cât am de plată, domnul? Un moment, bine. 568 de mări și 83 de pfenici. Da, plus, dacă... Da, poftiți banii, domnule. Dankeschön. Costumul și manechinul, expediați-l la hotel. Hotel. Iată aici adresa mea. Raiffeisenstraße, 558... Ja, așa, stă cam bățos manechinul ăsta, dar altfel e băiat frumos. Ia uite la ce frumos e, și costumul îi vine turnat. Cucuz, dar la ce ne trebuie nouă păpușul ăsta bățos? Hai, stai că-ți explic imediat. Să vezi, dar cine e? Sunt directorul hotelului Hinkaldei. Da, bine, poftiți, domnule director. Ușa este deschisă, intrați. Bună seara. Sper că nu vă deranjez. Bună seara. Nu, nici vorba. Aveți vreo problemă, domnule Hinkaldei? Da, tot hotelul vorbește doar de manechinul dumneavoastră. E ceva cu totul neobișnuit să introduci un asemenea obiect într-un hotel. Da, dar mie îmi trebuie. Pianiștii și cântăreții aduc cu ei la hotel chiar și piane, da, dacă sunt în turneu. Sunt artiști și trebuie să exerseze. Eu sunt scamator, deci tot artist. Și nu fac nici pe departe gălăgia pe care o provoacă muzicienii cu... Da, știți, ne depășește povestea asta, domnule Hocus Pompocus. Care anume? Întâi, piticul dumneavoastră, Max. Pardon. Apoi cei doi porumbei. Da. Iepurile. Da. Acum și păpușa asta de lemn în costum albastru. Totuși nu vi se pare că e cam mult, domnule? Eu v-aș sfătui să fumați o țigară, știți, ca să vă mai calmați. Ce e asta? Nu. Nu am niște... Tabachera, nici bricheta. Ei, lăsați-mă. Da, ia-te, uite, domnule Hinkaldei, ia-te, uite ce interesant. Am găsit la mine în buzunar o brichetă. Ia-te și o tabachere. Nu, cumva vă aparțină. Ba da. Ei, nu spuneți. Ia-te și un pix. Ia-te și un carnețel. Ei, și să vezi și să nu crezi, un portfei care nu este al meu, domnule. Dar ale mele sunt. Hai, lăsați. Eu nu mai înțeleg nimic. Nu a ajuns la dumneavoastră, domnule Hocus. Ei, secret profesional, domnule Hinkaldei. V-am spus doar că sunt scamator. Te ții de șotii, Hocus. Eu nu înțeleg ce-i demes. Cred că dumneavoastră, domnule Hocus, sunteți satana în persoană. Da, de unde, domnule? Sunt un simplu scamator și atâta. Ești dat naibii, Hocus. Are dreptate, domnule Hinkaldei. Și la circ tot așa îi duci de nas pe spectatori. Le golești buzunarele fără să bage de seamă. Dar nu-i nicio greutate, Max. Dacă îi ții de vorbă și te prefaci că le aranjezi gulerul sau le iei o scamă de pe haine, Hocus, sigur. Hocus, da. Aș vrea să te întreb ceva. Și poți să-mi răspunzi cu toată încrederea. Eu n-am să te dau de gol. Da. Ai fost vreodată hoț de buzunare? Hoț de buzunare? Nu, Mexican, niciodată, nici pomeneală. Dar să știi că am prins pe mulți dintre hoți. Ca să-i prind, a trebuit să învăț cel puțin tot atât cât știu și ei. Dar de ce i-ai prins? Ca să-i dau pe mâna poliției, firește. Când eram tânăr, voiam să devin detectiv sau inspector de poliție sau înțelegi ceva. Uite că veni vorba. Știi de ce am cumpărat azi manechinul? Nu, Hocus. De altfel, cu vizita asta, aproape uitasem de el. Ei bine, dragul meu, Maxhen, pentru tine l-am luat. Pentru mine? Pentru tine. Păi ce să fac eu cu... popușoiul ăsta mare și caragios. Hai să vezi. O să fac din tine un fel de ucenic vrăjitor. am să fiu ucenic vrăjitor. Chiar așa, dragă Mexien, dar... ucenic vrăjitor. Încep eu ce înseamnă asta, dar sună bine. E așa? Cazul este cam încurcat, recunosc. Uite, un ucenic brutar învață ce știe brutarul. Da. Un ucenic trichigiu învață tot ce știe meșterul. Da, și ucenicul măcelar... Ah, nu, nu, nu, să nu vorbim de asemenea ucenici. De ce nu? Ți-a spus că povestea este încurcată. Păi tu ești singurul ucenic din lume care va trebui să învețe ceea ce nu știe maestrul său. Hocus! Dar tu le știi pe toate. Da, de unde? Uite, eu de pildă n-aș fi în stare să mă sui în buzunarul de sus al unei haine, ori să mă strecor prin gaura cheii, ori să dorm într-o cutie de chibrituri, ori să mă cocoț pe o perdea. Da. Înțelegi? Da, ai dreptate, dragă Focus. Într-adevăr, sunt o mulțime de lucruri pe care nu ești în stare să le faci. Da, da, da, cine? A, trebuie să fie chelnerul cu micul dejun. Da, da, da, poftiți, vă rog. Bună dimineața, domnilor, v-am adus comandă. Bună dimineața, bună. Așezat totul pe masă, aici, aici. Aoleu, era să cad, M-am ciocnit nas în nas cu dumnealui. Păi dumnealui, cum îi spui dumneata, este frumosul Valdemar, o rudă mai îndepărtată de-a noastră. E manichin, a lucrat până ieri la o croitorie. A, drăguț băiat, are și nume de familie? Are, Valdemar Cap de Lemn. Poftă bună, domnilor. Da, mulțumim foarte mult. În marile hoteluri dai peste tot felul de ciudățenii. Auzi, să botezi un manechin Valdemar. Valdemar Cap de Lemn. Focus, a adus și până acea prăziție și tifle. Acum îmi dau seama ce foame mi-era. Așa, Max, lasă puțin mâncare și fii atent la mine. Da. Ai fost de față când i-am luat pe ascuns domnului director Hinkle Day câteva obiecte. Am fost de față, dar de văzut n-am văzut nimic. Doar m-am minunat cum ai reușit să iei lucrurile fără să bage de seamă. Ei bine, vrei să afli cum am învățat toate astea? Da. Ei bine, am fost și eu odată ucenic și a trebuit să exersez. Cum anume? Pe un manechin în costum albastru. Ca Valdemar al nostru? Ei, nu chiar așa de arătos ca el, dar mă rog, mă rog, tot manechin se cheamă că era. Începând de astăzi vei exersa și tu, Max Hen, câteva ore în șir pe zi. Te vei cățăra pe el de la tălpi la cravată. Apoi vei cobori de la gulerul cămășii până la vârful pantofilor. De sus în jos și de jos în sus. Rapid și tăcut ca o veveriță, făcând și mici popasuri prin buzunare. Și la ce să folosească toată alergătura asta? Mă vei ajuta. Vei fi locotenent talentul meu invizibil, care mă va ajuta să scot mult mai multe lucruri ca până acum din buzunarele invitaților în arena circului, înțelegi? Așa, deci! Sigur! Prichindelul Mexen se dovedi un ucenic foarte calm și conștiincios. Hocus Pompocus era foarte mulțumit de progresele lui. După o jumătate de ani de antrenamente, Mexen se cățăra pe Valdemar ca un adevărat alpinist, ceea ce era destul de periculos, căci manechinul arăta înalt cam cât ar fi un bloc pentru noi. În ciuda progreselor, perioada de ucenicie între ale vrăjitoriei ar mai fi durat încă vreo 3-4 luni dacă, într-o seară, la un spectacol al circului, nu s-ar fi produs o încurcătură. A fost o întâmplare tare năstrușnică. Și acum mă punește râsul când mi-aduc aminte. Thank you. ce întâmplă. Ce-o mai fi și asta? Oprește-ne, răvașule. Ce te-ai speriat așa? Oprește că pun biciu pe tine. Iată, uite, din biciul lui Nena Călărețu a ieșit un buchet de flori. Căluțul mănâncă florile. Îi plac pe mami. Trebuie să ies din arena. M-am făcut de râs. Pentru circul nostru, domnule Galopinski, îmi ești dator cu explicații. Dumneavoastră, domnule director, numiți asta catastrofă? Da. Eu o numesc porcărie. Cineva, nu știu cine, a schimbat fracul meu cu fracul scamatorului Hocus von Pocus. Iată de ce îmi ieșeau din mâne și tot felul de jivine. Dacă aș ști cine mi-a făcut farsa asta, l-aș arunca în cușcaleilor cu mâna mea. Liniștiți-vă. Așa, deci, nu e vina dumneavoastră. Cer despăgubiri. Au râs de mine 2000 de spectatori. Să fie găsit nemernicul că le-a schimbat cele două fraturi. Domnule, vă rog, liniștiți-vă. Spectacolul trebuie să continue. Unde-i domnul Hocus von Pocus? Hocus von Pocus! Da, aici sunt, domnule director. Aici sunt, domnule director. Ce s-a întâmplat? Trebuie să intrați rapid în arenă. E rândul dumneavoastră. Nici nu mă gândesc, domnule director. Nepriceputul de Galopinski mi-a făcut fracul harcea-parcea, iar mărțoaga lui mi-a mâncat cele mai frumoase flori. Ba nu l-a mâncat deloc. L-a scuipat, dacă vrei să știi. Nu i-au plăcut florile dumitale, domnule. Vă rog, vă certați după spectacol. Publicul e nerăbdător, vă rog. Eu nu ies în arenă cu niciun preț, domnule director. Îmi iau porumbeii și iepurile și plec la hotel. Hocus, te rog frumos, nu faci asta. De unde ai mai răsit și tu, Max? Eram în buzunarul tău, mă pitisem în Batistă. Hocus, eu am o idee. Te rog, ascultă-mă. Nu, lasă că știu eu ideile tale. E ceva foarte important. Ce anume? Aș putea să debutez chiar în seara asta. Nu, nu se poate, trebuie să mai exersez. Hocus, te rog frumos, da. Hai, nu pot. De tot, uite, e cadoul la care visez pentru ziua mea. Zic că e ziua mea. De ziua ta, mai este până atunci o jumătate de an. Te rog, Hocus, mult de tot, te rog. Bine, poftim să nu zici că sunt un tată și un profesor rău. Domnule director, m-am răzgândit. Ies în arenă chiar acum, mă voi descurca și fără frac. Of, ce bine, ce bine. Și ce s-a anunțat publicului? E bine, un număr nou intitulat... Poftiți mai aproape, domnule, poftiți mai aproape și îl veți vedea. Nu-l văd. Unde? Și totuși el este aici. Pe pun pariu că nu e. Uite, pe 50 de mări. Ba nu, nu, 100. E clar că individul de care spuneți nu există. De acord, dar aveți atâția bani la dumneavoastră? Am portofelul plin, uite, se vede și prin buzunar, poftim eu. Stimate domn, dar țineți atâția bani în buzunar, dar este păcat, credeți-mă, stricați linia costumului dumneavoastră. Așa o croială modernă, o asemenea stofă minunată, croitor de lux, nu-i așa? Într-adevăr, când e vorba de eleganță, nu mă uit la bani. Bravo, stimate domn, aveți un firicel alb pe rever, vă rog să-mi permiteți să vi-l îndepărtez. Da. Iată și aici batista din buzunarul de la piept, este puțin cam strâmb, s-o îndrept puțin. Bine, bine, domnule magician. Toate bune și frumoase, dar când începe chestia cu furtul, a? Două minute, stimate domni, da? Nici o secundă mai târziu, da. Vă rog să mă uitați la ceas. Da, da. Aoleu, nu-l mai am. Mi-au dispărut și pixul și cheile și șapul de cravat, ochelarii, batista și bricheta și pașaportul și cheia de la mașină și returile și... Asistentul meu există. Max Hand, ieși repede din buzunar și sări aici în palmă. Dacă focus. Dragi spectatori, permiteți-mi să vă fac un simplu cu fricindeniul. Locotenentul meu invizibil. Priviți, e în palma scamatorului. Doamne, cât e de mic! E cât un pețișor de chibrit. Max Spielsteiner mă cheamă! Bravo! Focus, ai fost mulțumit de mine? Bravo, Max, ai lucrat foarte bine. Știi, eu de fapt doream să mă exersez vreo câteva luni până la debut. Focus, dar trebuia să facem ceva. Bietul, da. Galupinski se făcuse de râs, da, și publicul începuse să fluiere. Domnul director era disperat. Da, ai și tu dreptate, Max Hen. Domnișorule Max, da? Dați-mi voie să vă ofer din partea personalului restaurantului nostru această linguriță. E cea mai mică de care am putut face rost. Mulțumesc! E un dar în amintirea zilei în care ați ajuns celebru. Folosiți-o sănătos, frișca e proaspătă și bună. Oare chiar sunt celebru? Mai îndoiești de asta, micuțule? Tot ăla și mai de tine vorbește. Domnișoare Roza! Ia loc, domnișoare Roza! Dacă vrei să servești o cafea cu frișcă în tovărășia noastră, ești binevenită. Da. Cu multă plăcere, domnule Hocus, cu multă plăcere. Oh, domnișoară. Întâmplările de azi mi se învârt în minte. Calului Galupinski, bretelele domnului din arenă, publicul care fluieră și aplaudă. Salturile domnișoarei Roza la trampolin. Și Hocus, dragul de Hocus care... Max Maxhen, scumpule, de ce plângi așa amarnic? Doar sunt lângă tine, Maxhen, spune, ce-i cu tine, ai visat urât? Da? Au, cam așa ceva. Hugus, am avut un adevărat coșmar. Lucru cel mai cumplit, dragă Hugus, era că nu mai recunoșteai. Ei, asta e bună. Și acolo, în vis, eram prea mare. Cât de mare? Tot atât de mare ca ceilalți băieți de vârsta mea. Hocus, noroc că m-am trezit la vreme. Dar totul este bine când se termină cu bine. Spune o vorbă înțeleaptă. Gata, gata, acum că ai scăpat de visul acela urât, te sfătuiesc să te culci la loc. Nu mi-e somn, Hocus, nu mai vreau. În schimb, e o pic de oboseală, așa că, domnule locotenent invizibil, te rog să stingi lumina. Gata, hai, stinge lumina. Mâine avem o zi grea, 3 ore de antrenament. E, chiar dacă am ajuns noi celebri, nu trebuie să ne culcăm pe lauri, nu-i așa? Dacă zici tu, Hocus... Noapte bună! Ziua următoare avea să devină o dată memorabilă. Când se trezi din somn la ora 9 dimineața, prechindelul Maxhen era celebru. Toate ziarele, radioul, ba chiar și televiziunea, anunțau noul număr de senzație al circului Stilke. N-aveți un bilet în dors? N-aveți două bilete, vă rog frumos! Domnilor, fiți înțelegători! Toate biletele, doar de 10 zile au fost vândute! Până la ultimul loc! După ce că le-ați scumpit cu o marcă! Mai doamnă, să auziți! Auziți, vă vând eu 2 bilete, dar să știți că vă costă 10 mărci în plus. Vă convine? Sigur că îmi convine. E perfect. Am auzit că circul Stilke e invitat în toate capitalele lumii. Cine știe când mai ajunge pe la noi? Doamnelor și domnilor, grăbiți-vă, ce da. Spectacol, poftiți! Da, poftiți, vă rog, stați puțin, nu înghesuiți, vă rog frumos. Buzunărit să poftească în arenă. Da, vă spuneți, iată, eu și micul meu locotenent invizibil ne vom strădui să-i ușurăm de cât mai multe obiecte cu putință. Da, poftiți, domnul primar, da, vă rog și dumneavoastră, domnule consul. Suntem onorați că va trebui să buzunărim 2 persoane atât de importante. Poftiți mai aproape, domnilor. Așa, poftiți aici aproape. Așa, apropiați-vă cu încredere. Ia te uită, primarul i-a dispărut lanțul de aur de la gând. Lui nene acela-i ca-s pantaloni. Prichindelul i-a furat consulului bretelele, i-a dat naibii puștul ăsta. Da, 10 mărți în plus pe bilet, dar pe cuvântul meu, dacă nu meritați. Thank you. Da, imediat, imediat. Poftiți, poftiți, domnișoară Roza. Nu deranjezi? Oh, nu. Nici vorbă, întotdeauna ești binevenită. M-am adus un teanc de scrisori. Da, și? Și? O surpriză. E pentru tine, Max. Un pachet expediat de fabrica de jucării din Nuremberg. Jucării? Pentru mine? Dă-mi pachetul. Da. Constat că au fost foarte prompți. Văd că pentru tine, Hocu, surpriza nu prea e surpriză. Într-adevăr, în urmă cu puțin timp a venit la mine un avocat din partea fabricii de jucării. Am semnat cu respectivul un contract pentru o nouă jucărie. Probabil, da, probabil că au realizat-o și ne-au expediat și nouă un exemplar. Hocu, nu ia! Veniți să vedeți! Ce am primit? 10 cutii de chibrite. Mâinile, una, două, 10. Și fiecare cutie câte un băiețatul care seamănă leit cu mine. Vai, e formidabil. Da. O clipă, sună telefonul. Alo? Alo? Alo, camera 531? Da, vă rog, 531. Un grup de zianiști vă așteaptă în holul mare. A, mulțumesc, domnișoare. Puteți să ne comunicați că voi coborâ imediat. Da, plăcere. Iar interviul? Iar conferința? Succesul își are și părțile lui mai puțin plăcute, dragă Roza. Mă iert, dar trebuie să cobor numai decât. Nu-mi place să las oamenii să mă aștepte, deși știu că ziariștii ăștia sunt niște pisălogi fără pereche. Succes, Hocus. Da, mulțumesc, domnișoare Roza. Max! Poftim! Max, dragul meu, eu trebuie să cobor în hol. Am o întâlnire cu câțiva ziariști. Te rog să fii cu minte în lipsa mea, da? Nicio grijă, Hocus. Mă joc cu mexenii mei de jucărie. Da. Sunt tare simpatici. Bravo, foarte. Domnișoară Roza, da. Coborâți cu mine? Vă rog, Max, ai grijă. Vreau să fii cu mine. Dacă ar ști să alerge și să vorbească, așa îmi fac niște copii adevărați. Păi, ar fi de-a dreptul nemaipomeniți. Să vezi cum a fost, dragul meu. Mina, Emma, ce vă tot foiți? Hai, gata, ștergeți-o acolo pe dulap, la locul vostru. Hai, gata. Maxi, hei, puștule. Ai rămas fără glas, cu tine vorbesc, Max. Max, ciudat. Uneori se ascunde pe aici, pe acolo, dar niciodată nu lungește gluma prea tare. Max, unde ești? Max, hei! Înștiințați imediat poliția! Ce s-a întâmplat? Poftim? Da, domnule director, imediat anunțați poliția, Max a dispărut. Dar imediat, domnule Hocus Pocus, vă ordonați să nu fie nimeni lăsat să părăsească clădirea. Dar numai decât... Niciun oaspete, niciun salariat! Numai decât, vă rog, domnule director! Otto! Da! Mai uite-te odată și vezi dacă piticul s-a trezit. Ce stai? Vrei să-ți trimit o invitație scrisă? Auzi, tu ești un tip mult prea grăbit. Asta nu este un lucru sănătos, Bernard. Gândește-te la inima ta. Eu trebuie să le fac pe toate. A făcut ochi? Doarme dus. Sper că nu i-ai picurat prea multe terpenas. Un kilogram! Știi ce? Senor Lopez va da porunca unui negru să-ți înmoaie oasele. Ba, tacă-ți gura! Trebuie să găsesc o soluție. Nu vreau să ajung printre raritățile domnului Lopez. Ce au? Ce mai e? Nu poate omul să bea măcar o dușcă de bere de răul tău. Și Bernard ăsta care mă lasă mereu pe post de dădacă. Ai pierdut mințile, stârpitură. Cum tot orașul te caută și tu mă pui să tărăsc un medic aici în casă. Vrei să ne aresteze? Simt că mor. Mă doare burta. Bă, auzi să nu mor că eu sucesc gâtul. Domnul Lopez te vrea viu și sănătos, ai înțeles? Mă doare burta. Dă-mi măcar picătuci. Picături de bere? Vă văd ce picături să-ți dau? De valeriană. Păi de unde să scot eu acum picături de valeriană? De unde? De la farmacie. De la farmacie, dar nu pot să plec. Nu pot să plec, firar să fie. Bernard a spus să... Că altfel am să mor, picături de valeriană. Bine, o să încui și o să fug repede la farmacie. Mă întorc un doi. Auzi, mă? Bă, să nu te pune dracu să mori în lipsa mea, auzi? Am să mă străduiesc. Așa, unde mi-e berea? Părul ăsta, unde mi-e pălăria? Mă uit aici. Și cheile? Unde-ți bă cheile? Nu uitați haina, domnule Otto. Așa, bă, așa, bă, că bine zici. Plecam fără haine. Să vie. Otto încuiase camera. Nimeni nu mai putea să intre sau să iasă. Nici chiar Mescă. Dar de data asta nici nu mai era nevoie. Și știți de ce? Nu? E, atunci ascultați aici. Nu mai era nevoie pentru că Mescă nu mai era în cameră. Cum așa? Simplu. Când Otto era cu spatele, prichindelul ajunsese dintr-un salt pe haina acestuia și se cățărase pe umăr. Pentru el asta era o șoacă. Când Otto ajunse la poarta grădinii, Meshen făcu din nou un salt și iată-l cocoțat pe unul din cele două socluri de piatră care încadrau poarta grădinii. Ceva să-ți atrag atenția. Dar uite, retrag tot ce am spus și îmi cer scuze. E, nu era nevoie. Am priceput că n-aveai încotro. Cum te cheamă? Iacob Hurtig. Ai telefon acasă? Am. Atunci ia-mă repede în palmă și du-mă înăuntru. Da, pe cine vrei să suni? Cum pe cine? Poliția! Că nu vreau să-i dau telefonul lui Hocus la hotel. Dar stai puțin că tu nu-l cunoști pe Hocus. E, ba dă-mi voie. Îl cunosc pe profesorul Hocus von Pocus. Vă cunosc pe amândoi? Da? Păi de la cer, de la televizor, din ziare. Bravo, știi, dacă îl chem pe Hocus, el vine imediat și sucește gâtul lui Otto Chielul. De Bernard nici nu mai vorbesc și asta ar încurca foarte tare lucrurile. Aha. Așa că nu vreau... Da, am înțeles. Bravo. Să mergem, Mason. Încet, Iacob, încet, că mă strivești între degete. Of, așa e, iartă-mă, Max. Da, hai să ne grăbim, hai. Hai. Vă rog. Da, un moment, vă rog. Poftim. Dar aici, Steinbeis, ce s-a întâmplat? Aici, prichindelul. Max Bielsteiner. Am fugit din casa de pe strada Kickelham 12. Acum sunt în imobilul de peste drum. La numărul 17, la familia Hurtig, parter pe stânga. Da, numărul 17, familia Hurtig, parter stânga. Da, am reținut, într-o clipă suntem la tine, băiete. Până atunci, fii prudent. Domnule comisar, încă ceva. Vă rog să nu veniți cu sirena și lumini albastre, că unul din hoți, Otto, e la farmacie și trebuie să revină. La fel și cel de-al doilea, Bernard. E la birtul Zarul Strâmb și dacă-i gălăgie prea mare, s-ar putea să fugă. Mulțumesc, băiete. E bine că mi-ai spus toate astea. În câteva minute vom fi în strada Kickelham. Încă un moment, domnule comisar. Spuneți-mi și mie ce face Hocus și domnișoara Rosa și... A închis. Păi, a închis, cred că bravo comisar a sărit tocmai de la etajul 3 drept în mașină, cu 20 de pistoale în toc. O să-i prindă pe cei doi ticăloși cât ai zice pește. Asta vor să o facă și alții. Un moment! Da, bună ziua. Bună ziua. Pot să vă legitimația dumneavoastră? Da, cu plăcere. Poftim. Da. Sunt cei pe care așteptăm, Max. Poți ieși la lumină. Oh, bine ați venit, domnilor. Ce mai face? Cine? Cum cine? Hocus! Îmi închipui ce a fost pe capul lui sărmanul. Da, a slăbit îngrozitor, băiete. De când ai dispărut, n-a mai luat nici măcar o bucătură. În seara asta o să mănânce pe puțin patru șnițele. Mă bucur că o să pot fi de față. Haideți, domnule comisar, că avem Între timp, la hotel, toată lumea aflase vestea cea bună. Întreaga trupa circului Stilke se pregătea să-l întâmpine pe Prichindel. Firește că angajații hotelului nu se lăsau nici ei mai prejos. Ați pregătit ce v-am spus? Da, da, da, domnule director. Sigur. Tortul de ananas este gata. Perfect, foarte bine. Cofetarul s-a întrecut pe sine însuși. O, doamne, e mare cât roata de schimb a unui camion. Da, da, tortul. Și buchetele de flori? O, sunt pregătite, domnule, sunt pregătite. A venit Max. S-a auzit mașina. Da, mașina. Acum! Mulți să-mi trăiască, mulți să-mi trăiască, la mulți ani! Mulți să-mi trăiască, mulți să-mi trăiască, la mulți ani! Vă mulțumesc! Ai venit! Ai venit și pentru urări și pentru tortul acesta uriaș! Dar stați puțin, că azi nu e ziua mea! Aici te înșel, dragă, te înșel! După ce ai scăpat din ghearele unui rău făcător atât de periculos, e ca și cum te-ai fi născut a doua oară. Așa e. Sunt emoționat. Iar tortul e... presupun că e minunat. Sper să-l gust cât mai curând. Tortul. Poți să-mi tratez și prietenul? Am uitat să vi-l prezint. Îl cheamă Iacob. Iacob Hurtig. Fără el, n-aș fi aici între voi acum. Desigur, Max, desigur. E tortul tău. Faci ce vrei cu el. Aoleu, dar uite, tocmai sunt la mine. Ei, dar unde-ai fugit? Parcă a scăpat din pușcă. S-a dus la domnul Hocus von Pocus, tatălui adoptiv. Să plec după el? Nu, băiatule, nu, te rog. În asemenea momente, înghesuiala prea mare nu e bună. Nu, așteaptă-l aici, pe Max Hen al nostru. Se va întoarce. Max, băiețelul meu drag. Oh, Max, mi-era atât de teamă că n-am să te mai văd niciodată. Lasă, Hocus, totul s-a terminat. Bine ai venit, Max. De când ai dispărut, Hocus a slăbit ca un țâr. N-a mai mâncat, n-a mai dormit. Ce mai, dacă nu l-am eu în grijă, nu știu ce se întâmplă cu el. Oh, Roza, îți mulțumesc, ești atât de drăguță. Ai avut grijă de dragul meu, Hocus. Păi, dar să știi, am hotărât că de acum încolo să mă ocup și de tine și de el. Da. Sunteți doi neajutorați. Da, da, noi ne descurcăm și singuri, dar nu prea grozav. Eu încerc să-ți fiu un tată cât mai bun, dragă Max, dar nu știu dacă reușesc. Uite, dacă lângă mine ar fi și o mămică, lucrurile ar merge mult mai bine. Tu ce zici, nu crezi? Ba da, nu? Eu cred că e o idee bună, Max. Crezi că aș fi o mamă bună? Sunt convins de asta, dragă Roza. Păi, atunci totul este în ordine, Max. Hai, vino să te îmbrățișez, Max, vino. Ticule! Ala, bărbați care plâns. Max! Aoleu! Uitasem că suntem așteptați. Unde? Am primit în dar un tort de ananas. E așa de mare! Abia aștept să-l gust. Atunci să mergem! Da, poftiți, domnule Steinbeis. Să vedem ce noutăți ne aduce. Domnii mei, așa cum poate ați aflat, cei doi hoți de copii au fost arestați. Da, nu ei sunt capul răutăților, ci un mare bogătaș sud-american. Da, știu, domnul Lopez, rechinul. Da, exact, domnul Lopez. El dorea să-l fure pe Mexen pentru colecția lui de rarități. Dar nu i-a mers. Poliția a fost la datorie. Mulțumesc. Noi ne-am ocupat de angajații lui. Mai departe, de dumnealui se va ocupa Interpolul. Domnule Grauzeveter, poftiți, domnule director! Dragă Mexen, fii binevenit în mijlocul nostru! Bine v-am găsit, domnule Grauzeveter! Doamnelor și domnilor, având în vedere că a revenit Mexen printre noi, doresc să le anunț tuturor un mare eveniment! Doamnelor și domnilor, începând de astăzi, Circul Stilke își reia triumfala serii de reprezentații! În sfârșit îl veți revedea pe micul mare erou al celui mai recent roman polițist, Max Pihlsteiner. Bravo! Precum și pe meritosul său profesor, dragul nostru coleg, Hocus von Pocus. Toți cei de față sunt invitați la prima reprezentație. Intrarea liberă! Bravo! Vivat domnul Brozăvedel! Aplauzele! Dragii mei, aplauzele vor fi fără seamăn, o știu dinainte, dar n-aveți nicio grijă. Cine își va rupe mâinile aplaudând, capătă la sfârșitul reprezentației o pereche nouă! Ați ascultat Prichindelul de Eric Kessner. Dramatizare radiofonică de Mariela Oțoiu. Distribuția a fost următoarea: Mason, Prichindelul, Alexandrina Halic, Hocus von Pocus, Petre Lupu, Roza, Ruxandra Sireteanu, Brausveter, directorul circului, Cornel Vulpe, camerista și doamna în vârstă, Cristina Deleanu, grăsanul, George Oprina, comisarul Steinbeis, Boris Petrov, Bernhard, Liviu Crăciun, Galopinski, Paul Chiribuță, vânzătorul și Otto, Eugen Cristea, chelnerul, Mircea Rusu, povestitorul, Mihai Niculescu. În alte roluri: Oana Răsuceanu, Violeta Berbiuc, Nicolae Crișu, Catinca Lupu. Coloana sonoră și regie artistică: Vasile Manta. Înregistrare din anul 1988.